En ik heb mijn gast van tevoren gevraagd een lijst met actuele culturele favorieten in te vullen. Van boek tot tentoonstelling, van concert tot openbare kunst. Mijn gast van vanochtend is artiest en singer-songwriter Danny van Tichelen van La Belle Époque, die het voor elkaar heeft gekregen om eigenlijk alle indie-sterren uit Nederland op één album te krijgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Eva. Leuk om hier te zijn. Ik ben heel blij dat je er bent. En er spreekt misschien een klein vooroordeel uit, maar wat zit je daar fris bij? Ja, ik ging netjes op tijd mijn nestje in gisteren. Niet tot laat Utrecht onveilig gemaakt. Rock'n'roll, hè? Nee. Ja, nee, echt 6 uurtjes geslapen. Nou, heerlijk. Maar je ziet er ook fris uit, Eva. We zijn er helemaal klaar voor. Ja, echt, hè? Ja. Voor we het gaan hebben over jouw prachtige project. Ik heb het vinyl hier in handen. Ook met al die indie-sterren die we allemaal stuk voor stuk gaan bespreken erop. Even een kleine bio. Vul vooral aan en spring in. Zodat iedereen die nu luistert een beetje weet wat ik allemaal heb uitgespookt de afgelopen jaren. Ja, waar we mee te maken hebben hier zo. Je bent in 1992 geboren in Den Helder. Je ging studeren aan de Herman Brood Academie in Utrecht met als hoofdvak gitaar. Klopt, ja. Daar begon een hele succesvolle folkband, Mr. & Mississippi, waarmee je onder andere een Edison won. Dat project stopte in 2017, waarna je onder andere speelde met Blauwzoen en je dus kon storten op jouw nieuwe eigen muziekproject La Belle Époque. 2 jaar geleden verscheen het eerste album en nu is daar op 10 november uitgekomen La Belle Époque volume 2. Zeg je volume 2 of zeg je volume 2? Of ik zeg nu gewoon volume 2. Volume 2. En La Belle Époque. Maar het is natuurlijk alle talen gaan dwars door elkaar heen. Maar La Belle Époque volume 2 is net uit. Ja. La Belle Époque volume 2. En alle artiesten die je hebt weten te strikken voor dat album komen ook nog eens naar een uniek concert dat jij hebt geregeld op 13 december in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Gefeliciteerd met dit allemaal. Wat zal je druk hebben? Dankjewel. Het was druk. Het is een hele toffe plaat om te maken met zoveel artiesten uit het land die ik lief heb en tof vind. Maar het is natuurlijk iets meer geregeld dan gewoon met je viermansband een plaat maken. En te spelen eigenlijk 38 muzikanten mee. Naast nog de zangers natuurlijk ook een hele grote groep muzikanten die wisselt. Dus het was, er zit heel veel tijd in, maar ook heel veel liefde in. En ik had de eerste plaat volume 1 genoemd. Dus ik had me wel iets op de hals gehaald om een deel 2 te maken. Was dat ook een stok achter de deur voor jouzelf? Ja, ik droomde wel ergens toen ik ermee begon met... Ik dacht, dit is een concept wat ik vaker kan doen en dit kan een serie worden. Mijn vader had vroeger in de cd-kast zo'n lade met alleen maar 2-meter-sessies van Jan Douwe Kroeske. En dat was ook zo'n serie cd's. Ik vond dat wel heel erg iets moois. Dus, maar ja, dan moet ik nog even verder. Het zijn nu pas 2. Maar het begin is er. Ja, een serie van 2. Ja. Maar wel echt met een waanzinnige gastenlijst. Ik kijk eventjes. Spike van Direct, Tim Knol, Cato van Dijk van My Baby, Tessa Douwstra van Luwte, Camille van Sommieu, Robin Kester is hier ook wel eens de gast geweest. Megan van Eut, Bertolf, Bent van Looy, Maurits Westerik van Bewilder, je oude bandmaatje, Maxime Barlach. Ja. Iedereen wil met jou werken. Ja, echt bijzonder. Heel leuk. Ja, want het is vooral toen ik met de eerste plaat begon, het is natuurlijk gewoon een sprong in het diepe. Een wild idee dat ik een liedje had en zou iemand anders dat niet willen zingen? En toen zei Blauwzoen gelijk ja bij de eerste plaat. Pablo van den Poel van De Wolf zei ja. En Judy Blank zei ja. En ik dacht, misschien kan dit wel een plaat worden. Ik dacht eerst nog een EP. En nu is het een plaat geworden. En nu heb ik dit nog een keer gedaan. En mensen doen heel graag mee. Dat is bijzonder, ja. Maar dat je dit zo bent gaan doen. Want jij zingt ook. Ja. Maar is het je bescheidenheid? Dat je andere mensen altijd vraagt om de liedzang te doen? Ik vind dat er zit zo'n groot contrast tussen kunnen zingen en zanger zijn. Dat zie ik altijd echt als 2 hele losse dingen. Dus ik zing wel eens mee. Ik zing ook backing vocals en koortjes op de plaat. Maar ik voel me... vroeger heb ik wel geprobeerd te zingen. Maar ik voel me geen zanger meer. Dus die rol is echt voor iemand anders. Maar ik hou wel van liedjes maken. En ik hou heel erg van mensen ontmoeten. En ik hou van met ze ontdekken hoe zij werken. En dat zit allemaal eigenlijk wel in dit project. Dat kan ik er allemaal in kwijt. Mensen ontmoeten, verbinden. En mooie liedjes maken die ik graag uit wil brengen. Ja. En verbinden, dat lukt fantastisch. Ja. Voor de paar mensen die niet alleen zitten luisteren, maar ook mee zitten te kijken via de webcam. Ja. Bijvoorbeeld van de NPO Radio 1 app. Ik hou even dat vinyl omhoog. En dan zie je dus alleen al hoeveel zangers, muzikanten er hebben meegewerkt aan dit project. Die zijn allemaal gefotoshopt in één kroeg. En die staan dus straks allemaal met jou op het podium in Tivoli Vredenburg. Ja, ja. We gaan één avond spelen. Want het is natuurlijk ook op dat vlak al die agenda's. Ik vind het al bijzonder dat ze allemaal tijd hebben om mee te doen. Sommieus stond natuurlijk gisteren en eergisteren in een volle AFAS. En een drukke festival zomer. Dus dat Camille dan tussendoor met mij een track wil maken voor deze plaat. Vond ik heel tof. De Direct Ahoy shows komen eraan. Dus ik vind het al heel bijzonder dat iedereen tijd neemt om het liedje te doen. Maar een Tivoli show dat we met al die gasten ook van plaat 1. Dus we zijn met z'n 28 ook daar. Die twee platen gaan vieren eigenlijk. Dat is vind ik echt een kers op de taart. Ja. Over muziek praten is natuurlijk heerlijk. Ja. Dat gaan we ook nog veel meer doen, dit uur cultuur. Maar laten we ook eens luisteren naar hoe het allemaal klinkt. Wat jij maakt, Danny. Out of Bad Luck is de single die nu uit is. Daarop horen we Spike van Direct. Ja. Die normaal gesproken vooral te horen is als tweede stem bij Direct. Ja. En als gitarist. Ja. Die zingt hier uit volle borst. Wat moeten we weten over dit nummer voordat we er naar gaan luisteren? Nou ja, tof. Dat weten dus mensen misschien minder. Maar Spike heb ik eigenlijk altijd heel erg hoog zitten. Ook als zanger. Hij had de Def, wat een enorme harde garage rock band was. Maar hij schreef er ook mee ook mooie liedjes. En we hebben een plaatkast die elkaar aanvult. Met veel Wilco en The Shins en oude Stones platen. En dit liedje heb ik echt samen van scratch geschreven. Bij mij in de tuin, met de kippen eromheen, van scratch. En ik ben heel blij met deze song. Ja. Kippen? Ik zag ook een kip Betsy. Op de voorkant. Ja, daar wil ik het zo... ik wil het zo nog even over je kip hebben. Maar eerst La Belle Époque, het project van Danny van Tichelen... die dit uur cultuur bij mij te gast is. Je hoort hem hier samen met Spike. Dit is... Out of Bad Luck. In front of you, go on and wash it away. And if you ever feel the need of coming back to me, just let it fade away. Oh, what a life we had. We thought it would never end. Now there's only times ahead, and they are changing. Thank you. will fall apart. Will take its time. It's cut and dry, leaving a wasted heart. Will fall apart. Will take it. Will take its time. We're leaving. It's cut and dry, believing. La Belle Époque. Samen met de flamboyante gitarist en dus ook zanger van Direct, Spike. Ja. Hoe is het dan voor jou, Danny, om dan naar je eigen muziek te zitten luisteren? Ik kan er stiekem wel goed naar luisteren. Ik moet ook zeggen, voordat de plaat uitkwam, heb ik het dan weer even kort laten liggen. Zit even weer tussen. En misschien omdat ik met zoveel mensen samenwerk, dat het soms ook niet alleen maar voor mij is, maar ook voor anderen, dat het ietsje verder weg staat. Dat ik het misschien ook niet zelf zing. En heel erg heb gemaakt wat ik heel graag wilde maken. Dus kan er nu nog kan het goed naar luisteren. Ja. Hoe geef je zo'n project vorm? Want er komt ontzettend veel bij kijken. En één liedje met iemand anders maken, kan ik me voorstellen hoe dat gaat. Van, je stuurt een berichtje en je gaat eens een keertje samen in de studio zitten. Ja. Maar om zoiets op te tuigen, een heel album met zoveel artiesten die ook weer allemaal op een andere manier werken, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat? Ja, het is ook een soort compromis vinden tussen het project heel erg voort laten bewegen en het proces dus door laten gaan. Maar ook een soort, het is ook een creatief proces. Dus ook vrijheid geven en tijd geven aan momenten dat het dat nodig is voor een tekst of voor een opnamedag. Dus altijd een soort balans vinden daarin. En heel veel Excel. Ja, je moet toch overzicht houden in alle liedjes en to-do-lijstjes. En ik vind het ook belangrijk dat iedereen helemaal akkoord is met de mix en de master en de hoes. Dus ik hou bij met wie ik al wat heb overlegd. En wil van iedereen gewoon een go hebben op alle vlakken. En dat maakt het ook wel een plaat van iedereen, waar ik gewoon mijn dirigent voel van het feest en het middenpunt van de plaat. Maar het is gewoon heel veel bijhouden en organiseren eigenlijk. En dat doe je dus ook zelf? Ja, dat doe ik in mijn uppie. Ja, en stiekem kan ik me daar echt enorm in vastbijten. En vind ik dat ook leuk. Dat scheelt een hoop. En kan ik dat ook? Ik denk, sommige mensen zullen misschien het overzicht een beetje verliezen op een gegeven moment. Wat kan, maar dat gaat me goed af. En het is veel communiceren met alle artiesten. En dan is het ook wel het leuke. Het resultaat is dat het wel echt een plaat van iedereen is. En dat als nu de plaat uit is, dat iedereen ook met veel trots dat liedje deelt. En dat vind ik wel een belangrijk onderdeel van de plaat maken met andere artiesten. En daarom doen ze misschien ook wel mee. Want dat was ook zoals de vraag van waarom doen ze mee? Ze willen graag met mij werken. Maar ik denk dat het ook heerlijk is om even uit je eigen bubbel te stappen. Misschien ben je al altijd met dezelfde band aan het werk, waar je enorm van geniet. Maar je interesses zijn zo breed. Dus net als met Camille. Van ja, de knijters van hits natuurlijk. En geweldige band. Maar ik weet dat we ook allebei een enorme voorliefde voor de jaren 60 en vooral Rolling Stones hebben. Dus om een keer uit die sommieububbel te kunnen stappen en met mij zo'n Rolling Stones track te maken, was denk ik ook een uitje. En heel leuk voor hem. Moeten we die er eens eventjes een klein stukje bij pakken? Misschien. Dat nummer, heb je die zo hier staan? Nou, kijk, dat niet. Maar dat kan wel geregeld worden. Want ik kan mijn telefoon aansluiten op het mengpaneel. Ja, en dan kunnen we hem er gewoon eventjes even bij pakken. Want hoe ging dat dan in de studio? Want Camille van Sommieu, die heeft net dus die gigantische AFAS-shows gedaan. Ontzettend drukke agenda. Ik kan me voorstellen dat hij gewoon kom binnen rennen. Ja, nee, het was even zoeken qua tijd. Maar uiteindelijk zijn we wel een aantal dagen samen geweest. Dus ook de track bij mij thuis geschreven. En hij is in de studio geweest. En we hebben ook samen vooral lang gefantaseerd over... stel, we gaan dit doen, wat gaan we dan, wat willen we maken? En dus we hadden het over blazers. En we hadden het over een soort Exile Main Street. Wat een plaat is van de Stones uit 72. Die sfeer vonden we allebei heel gaaf. Dus we hebben best wel wat dagen samen eraan gewerkt. Ja. Laten we even een stukje luisteren. Oh ja. Ja toch? Ja. Ja. Ja. En daar gaat Camille. Met de Mick Jagger accent ook een beetje. Ja, ja. En de dansjes natuurlijk. Zelfs in de studio. Echt waar? Klein stukje naar het refrein, hè? Ja. Ja, dit is wel echt een feestje ook voor alle mensen die fans zijn van de Rolling Stones... Ja. Maar ook wel weer toe zijn aan nieuwe muziek. Ja, dat zit door de plaat wel een beetje heen, denk ik. Als in, voor mij, jaren 60, 70 zal ik nooit uit mijn systeem... Als in, dat heb ik zoveel geluisterd. En dat, dan staat het liedje altijd zo centraal. Dat zit gewoon heel erg in de plaat terug. Akoestische gitaar hoor je veel terug. Maar toch proberen we in de studio... en vooral met goede vriend Tom Broshuis... die de plaat ook met mij samen produceert... die heeft altijd heel veel moderne geluiden. Synthesizers, veel effecten op de gitaren. Dus er zit altijd wel een soort nieuw geluid ook bij. Dat maakt een beetje die combinatie, denk ik. Maar jouw muzikale opvoeding ja. is dus het hart van jouw muzikale ja. zijn. Ja, zeker. Dat zit er echt heel erg in. En dat zit wel heel erg geworteld in die tijd. In die jaren 60, 70 opgegroeid met... Ja, ik begon op straat te spelen in Den Helder. Met een gitaartas. En dat waren liedjes van Neil Young, Bob Dylan. Dus je moet voor je zien een mannetje van 13 jaar... die dan daar die liedjes stond te oefenen op de markt. En later, om mijn 14 en 15, begon ik al avondjes in kroegjes te spelen... met alleen maar... jaren 60, 70 liedjes. En zo is het allemaal begonnen. Dus dat krijg je er nooit helemaal uit, denk ik. Nee. Maar hoe luisteren jouw ouders dan naar jouw plaat? Die vinden het mooi wel. Ja, nou, ik denk dat ze dat zullen ze allemaal zeggen. Die barsten toch helemaal ja. uit hun voegen van trots? Ja, die vinden het mooi. Maar het is denk ik ook wel, het sluit denk ik oprecht wel aan wat ze graag luisteren. Als in het is, ik kan me voorstellen, als ik met een metal band zou terugkomen, dat het anders zou worden ontvangen. Alsnog zouden ze trots zijn, denk ik. Maar. Ik denk dat ze het oprecht, bijvoorbeeld het liedje met Maxime... ze waren ook enorme Mr. Mississippi-fans, allemaal in de familie. Dus het sluit wel redelijk aan, denk ik, bij wat ze mooi vinden. Daar had ik mazzel mee misschien. Leuk dat je begint over het liedje met Maxime. Ik was ook ergens verbaasd om te zien ja. dat je een liedje met haar hebt gemaakt. Want ja. jullie hadden dus dat hele succesvolle project Mr. Ja. Mississippi... dat mede is gestopt, omdat, als ik het goed ja. heb begrepen, de faam... die erbij ja. komt kijken, die druk, ja. dat helemaal niks voor haar is. Nee. Nou, en dat was misschien ook een opstapeling. Want Mr. Mississippi, we speelden... De eerste plaat kwam uit in 2013. En dat ging echt helemaal door het dak. We waren jong, we waren 20, 21 toen. En we hadden denk uit... We verkochten in één keer Paradiso uit in Tivoli. En we speelden 40 festivals, waaronder Lowlands. We wonnen die Edison en 3FM Award. We waren zo jong. Maar ook helemaal te gek natuurlijk. Echt, alle jongensdromen kwamen uit... Later veel buitenland getoerd. 2015 kwam de tweede plaat. En ook al 2017 kwam alweer de derde. Dus we hebben ook die 7-8 jaar en geen maand stilgezeten. Enorm doorgewerkt. En toen kwam eigenlijk het punt in 2017-2018 dat we de stekker eruit trokken. Door eigenlijk begon het inderdaad met een lange break. Maar eigenlijk voelden we allemaal dat iedereen even een andere kant op ging. Ja, ja. Dus nou, ik denk een beetje opgeblust na 8 jaar. Maar ook deels dat vooral Maxime en ja, met de muziekindustrie, dat ging ook niet meer helemaal hand in hand of zo. Ja. Dus, maar omdat de muziekindustrie, ja, hoe zeg ik dat, de kunst vervuilt? Of hoe nee, kan je dat uitleggen? Ik denk dat voor sommigen gaat het misschien makkelijker af om altijd tussen mensen te zijn of interviews te doen of op events als Noorderslag of netwerkborrels te zijn. Maar dat was niet haar lievelingshabitat om in te bewegen. Eigenlijk het enige leuke aan muzikant zijn vond ze het creëren. Wat dus een goede reden was om niet weer wat te maken. Maar ik denk echt het vele toeren. En dan heb ik het ook echt over een maand Duitsland met gewoon 26, 27 shows in 28 dagen. En dat werd op een gegeven moment allemaal best wel veel. Maar we wisten ook niet hoe het anders was. We zijn in één keer zo de vol ingegaan. En zijn de achtbaan gingen we in. En na 8 jaar was die een keer uitgekrost. En toen gingen we pas reflecteren eigenlijk. En misschien hadden we in de tussentijd al lang zelf met z'n allen moeten besluiten om even een korte break te doen of iets dergelijks. Ja, heb je er wel genoeg van genoten? Want bijna alles wat er haalbaar is in Nederland op muziekgebied, dat hebben jullie toen behaald. Ja, ik heb er enorm van genoten. Ja, het waren geweldige jaren. En ik had het gevoel dat ik het in de groep nog best wel goed kon reflecteren. Dat het niet makkelijk was om ook dat succes altijd vast te houden. Maar dat was voor sommigen wel moeilijker om van 2013 naar een Paradiso grote zaal opeens naar bij de tweede plaats de Tolhuistuin te spelen. En eigenlijk met de derde plaat, die we echt wel ook wat een hele andere plaat werd. Best wel een meer garage indie synthplaat. Gingen we opeens natuurlijk naar de OT op de Voortoom. Dus we bouwden ook een soort af. Maar we maakten wel steeds wat we wilden maken. Dat vond ik heel bijzonder. En dat kon ik al best wel goed plaatsen. Dat ook. Maar ik denk dat we niet altijd beseften ook wat we in handen hadden. Omdat we zo jong al snel. Ik geloof daarom ook in de snelle of in de lange afstandsloop. Dus dat bands gewoon lang bouwen en dan pas ergens komen. Ik geloof daar heel erg in niet dat dat moet, maar dat dat gezond is, denk ik. Ja. Nou ja, sowieso best gezond in het leven om dingen hier en daar rustig te bouwen. In plaats van jezelf erin te katapulteren. Zeker, en het is geweldig hoor. Als dat lukt, dan pak je natuurlijk sowieso je kansen. En is dat te gek. Maar het is soms ook wel fijn als dat een beetje zo rustig vloot. Het liedje met Maxime, heb ik wel eens helemaal gedraaid in een uur cultuur. Omdat Sue the Night. Ik had het doorgestuurd gekregen. Suus die vroeg dat aan. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ja, ze was wel een beetje teleurgesteld dat ze niet was gevraagd voor dit project. Want het ging van het enthousiasme over het project dat jij vroeg van ben jij niet gevraagd? En haar enige antwoord kon zijn nee. En bij deze Suus, La Belle Époque 3 geregeld. Ja. En donderdag ga ik zien in De Helling, daar heb ik ook zin in, want het gaat toeren natuurlijk. Ja, fantastisch. Fantastisch toer. Maar laten we nog even een klein stukje luisteren naar Wildflower. Het liedje dat jij hebt gemaakt met Maxime Barlag, jouw oude bandgenoot van Mr. and Mississippi. Leuk. Wildflower, wildflower, gave me new eyes to sleep. In a world so full of wonder, came to know the better part of me. Prachtig liedje weer. Ja, Maxi. Ja, geweldig. Mooie stem. Een ander nummer dat mij ook heel erg opviel aan de plaat was een bijzondere combinatie, namelijk met Tim Knol, de zeer knuffelbare singer-songwriter, altijd met een geruit flanellen overhemd. Ja. Ik denk dat Sam zijn bekendste liedje is. Samen met de eerste plaat. Ja, de psychedelische rockgodin zou ik bijna willen zeggen, Cato van Dijk. Van My Baby. My Baby, ja. Hoe heb je hen bij elkaar gekregen? Of zijn zij ook daadwerkelijk fysiek bij elkaar in de studio geweest? Of stuur je dan muziek heen en weer, zoals dat tegenwoordig vaak gaat? Ja, nou, in principe was het basisidee om gewoon een track met Tim te maken. Maar we vonden het heel leuk om daar een duet van te maken. En we kwamen op Cato. Tim en Cato hebben vaker samengewerkt in een Bob Dylan tribute. Dat is ook, volgens mij was dat ook ooit op Radio 1. Dus het kwam op Cato en dat werd een duet. We zouden samen de studio ingaan. Volgens mij was één van de twee was ziek en toen hebben we dat toch losgedaan. Vorige week hebben we de track voor het eerst gerepeteerd voor de Tivoli Show bij elkaar. En toen kwamen we er inderdaad op dat ze elkaar voor het eerst zagen in het proces. Oh, wow. Dus de plaat zo uit en ze zagen op elkaar pas nu weer. Dat kan ook dus inderdaad in het project. Gelukkig met de hedendaagse techniek kan dat. ik ga altijd ervan uit, eigenlijk het liefst natuurlijk met z'n allen in de studio. Dat vind ik het allerleukst. Maar door echt het door alles plannen en ingewikkeld, kan dat net anders lopen. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren naar La Belle Époque, samen met Tim Knol en Cato van Dijk van My Baby. I'm crossing oceans with my eyes closed. Now I'm drifting to some shore. As I watch my shadow grow. I'm just sad because I miss you, and I know you miss me too. We always do. Past ook wel echt geweldig bij dit seizoen, hoor. Ze blenden mooi ook, hè? Ja, ja, oh, ja, dat ook. Herfstuk, ja. Maar bij het optuigen van de kerstboom. Ja, ja, ja, toch? Ja. Af en toe wat percussie toegevoegd. Soms net een sleebel, wordt het extra kerstig van, ja. Ja. Ja. Mocht je de radio net hebben aangezet, welkom. Leuk dat je dat hebt gedaan. Dit is een uur cultuur op NPO Radio 1. Mijn naam is Eva Koreman en mijn gast van vandaag is muzikant Danny van Tichelen, op weg naar faam met zijn project La Belle Époque. Het project dat eigenlijk alle indie-sterren uit Nederland met elkaar verenigt. En ik heb aan jou ook gevraagd om een lijst van culturele favorieten in te vullen. Ja. En dat ademt ook voor een heel groot gedeelte muziek. Eigenlijk wel, hè. Ik vond het ook wel confronterend, want eigenlijk probeer ik echt vaker musea te bezoeken en tentoonstellingen. En dat gebeurt ook wel eens, maar toch merk ik dat ik echt wel in een enorme muziekbubbel zit. Ja. Want het boek dat je hebt uitgekozen, dat is van Patti Smith, The Godmother of Punk. Ze combineert rock en poëzie. Het heet Just Kids. En mocht je denken, oh ja, Patti Smith, wie is dat ook alweer? Ja, Because the Night is haar bekendste. Maar ik vind zelf deze het mooist. Dancing Bear. Ja, super. Wat in haar boek raakt jou? Ja, want eigenlijk, ik ken de platen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk ineens gek genoeg. In dit geval helemaal niet de main reden dat ik haar veel volg. Ik vind haar gewoon een geweldig mens. Heel veel charisma. En haar boeken zijn eigenlijk biografisch. En Just Kids is eigenlijk een verhaal eind jaren 60, begin 70... over haar jongere jaren. Over haar hele intense liefdesrelatie met Robert, wat ook een kunstenaar is, net als Patti. En ze hunkeren allebei naar succes en erkenning. En eigenlijk een heel simpel concept, maar het boek is zo eerlijk en open geschreven. Waardoor je er ook heel erg soort mee voelt en mee kan kijken. Wat voor creatievelingen denk ik dus heel erg bijzonder is. En vooral ook dat je heel erg mee mag maken de struggle. En wat erbij komt en alle fouten. En dat het allemaal mag. En er zit zoveel groei. Ja, ik haal er heel veel groei uit het boek. En het is heel bijzonder om met haar mee te mogen kijken. Just Kids is voor mij een soort vorm van vrijheid. Twee jonge mensen die verliefd zijn en echt zo hard werken om het te maken in de kunst. En met alle tegenslagen van die, maar ook een soort eindeloze liefde voor elkaar. Het is heel mooi geschreven. Ja. En is het ook leerzaam voor jou als muzikant? Ja, want dat heb ik altijd opgezocht. Daarom ook deze plaat. Ik zoek altijd mensen op die toch ergens in mijn bubbel zijn om ervaringen te delen en om kwetsbaarheden te delen. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Ik weet nog, zelfs op de Herman Brood al vlak na tijdens Mr. Mississippi, ook had ik al mensen omheen. Ik was altijd op zoek naar nieuwe mensen leren kennen met en hoe zij dat dan aanpakt en hoe zij denken en hoe zij dat doen. Ik weet nog dat Koen van der Wart bijvoorbeeld, die heb ik nu een tijd niet gesproken, van Klankstof, een bende, die kwam volgens mij net van Noorwegen naar Nederland. En ik had hem gelijk bericht om een keer een pilsje te doen, omdat ik dan benieuwd was hoe de muziekindustrie daar was. En hij leek me een aardig gozer. Ik heb eigenlijk heel veel stappen gezet altijd om te omringen met medemuzikanten. Misschien is dat ook wat de reden van de Belle Époque plaat. Dat ik al flink wat contact had opgedaan de afgelopen 10 jaar. Maar dat zit er ergens wel diep geworteld in. Ja. En bij Patti Smith is er ook wel sprake van destructie. Ja. Is dat ook een kant van het artiestschap waar jij voor moet uitkijken of wat je hebt aangeraakt? Ja, nou, ik kan natuurlijk ook Piet Doherty opgeschreven, waar we later misschien op komen, Patti Smith. Nou ja, in bepaalde vorm is dat, ligt dat altijd op de loer. Muzikantschap gaat ook om rare ritmes en veel om laat en waar alcohol altijd aanwezig is en een soort naast werk mag bestaan. En daar moet je, dat is echt ook altijd puzzelen hoe je daarmee omgaat. En dat is voor mijzelf ook een struggle geweest, ja. Ja. Maar dat gaat stil veel beter. Ja. Krijg je daar ook dan hulp of begeleiding in? Of is dat meer iets wat je zelf moet doen? Ik denk wel dat groeit steeds meer. Dus ik geef nu ook veel les op het Conservatorium van Haarlem en op de Herman Brood. Er is steeds meer aandacht voor het mentale welzijn en voor hoe de industrie er eigenlijk uitziet en hoe je daarin kan bewegen. Ik denk dat het logisch is dat er misschien 15 jaar geleden minder was. Dat groeit, denk ik. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik weet, op het Conservatorium van Haarlem hebben we echt een vak wat daar echt mee, ja, echt over mentale welzijn, wat daar zich mee bezighoudt. Maar ook als we naar een No Man's Land, Muzikantendag of Eurosonic Noorderslag gaat, van wat een soort bubbel is met alle industrie, heel veel prikkels. Dat je daar ook van tevoren en achteraf best over mag praten met studenten, hoe ze dat hebben ervaren. Soms is het best wel een grote heuvel om daar een paar dagen te bivakeren tussen die chaos. Dus daar is steeds meer aandacht voor. Dat is goed, denk ik. En is het verhaal van Patti Smith, is dat een hoopvol verhaal? Ja, zeker wel. Ja, waar gewoon altijd kunst en liefde wel voorop staat. Maar dat zich heel erg, dat je kan identificeren met alle struggles en tegenslagen. En uiteindelijk ook de liefde die niet in die vorm blijft bestaan. Want uiteindelijk gaat het om, hij is toch verliefd op mannen. Maar uiteindelijk zijn ze wel eindeloos beste vrienden. En hij heeft ook nog die belangrijke hoes geschoten, de horses hoes. Hij is fotograaf. Fotograaf, dus ja. Net als kunst. Maar ook bijzonder hoe ze elkaar in alle altijd supporten. En ook kritiek durven geven. Er zitten veel mooie aspecten in van het kunstenaarschap ook, ja. Patti Smith, Just Kids. Ja. Een andere tip uit jouw lijstje is een musical, 14e musical. Ja. Over Cruijff. Ja. Ja. Maar ik vind het, om heel veel redenen vind ik het leuk dat je dat hebt ingevuld. Ja. Wat, ben jij een groot Cruijff-fan? Ja, ik ben wel een enorme voetbalfan, maar ik moest gewoon wel lachen om het woord musical. Als ik weet niet, ik krijg daar een bepaald gevoel bij, wat ik dus, maar ook heel erg, ik vind dat heel erg leuk. Vroeger heb ik heel veel musicals bezocht. Maar ik merk dat het nu niet meer, het is, musical is wel iets minder hip aan het worden. En ik merk ook dat het is een beetje een guilty pleasure. En ik was dus uitgenodigd met Blauwtsoen, met Johannes samen, om daar te kijken. En ik had een musical, de laatste musical die ik zag was misschien in mijn jeugd. Dus, en ik heb er zo van genoten om weer in zo'n zaal te zitten met echt musical, met liedjes en dat soort dingen. Dus ik heb daar echt van genoten. En een hele goede acteur ook. Maar vroeger ging ik dus standaard naar musicals. Ik kom best wel uit een familie, die hadden een abonnement bij het theater in Den Helder. Dan ging je nog voor de deur liggen aan het begin van het seizoen om een nummertje te trekken. Soms wel 2 dagen en nachten. En dan mocht je als 20ste, bijvoorbeeld als je 20ste in de slaaprij was, als 20ste voor alle shows in het jaar je kaarten bestellen. En wij deden gewoon met de familie. Mijn neefje is ook acteur geworden. Wij deelden vroeger wel een soort passie om een creatief pad te bewandelen. Dus hij is de toneelschool gaan doen. Ik de Herman Brood Academie. Maar we bezochten heel veel musicals. En dat gingen we dan een soort van naspelen. Dus daar zit misschien ook wel de kern van waarom ik een musical wilde noemen. Ja. Oh, het is weer even thuiskomen voor je. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en het was toch wel echt een hele mooie ervaring, een musical bezoeken. Ja. En ook nog eens op een hele mooie plek, het AFAS Theater in Leusden. Ja, ja, daar was ik eigenlijk nooit geweest, maar het is een prachtige zaal. En het was een mooie voorstelling, ja. Tot 6 januari 2024 is 14e musical met Cruijff. Ja, we moeten meer naar musicals. Nou, volgens mij worden heel veel musicals zijn altijd gewoon uitverkocht, maar in mijn omgeving mogen meer mensen gewoon weer een keer naar een musical. Ja. Dan een museum dat ik niet zag aankomen. Dat nog nooit getipt is in dit programma. Nee. In de lange, interessante historie van een uur cultuur. Het Vaticaan in Rome. Nou, dat is toch het is een van de meest bijzondere dingen die ik ooit zag. En in Nederland hebben we ook natuurlijk zat moois. Dat vond ik ook heel leuk om te tippen. Maar ik moet zeggen, ik moet veel vaker naast de muziekbubbel op pad gaan wat betreft culturele activiteiten. Dus ik ga meer luisteren naar de uitzending voor tips. Maar ik was vorig jaar in Rome van de zomer. En sowieso hunker ik alweer naar een Italiaanse zomer met heerlijk eten. Maar het Vaticaan vond ik echt zo indrukwekkend. Dat is toch ongelooflijk dat zoiets bestaat. Van zaal naar zaal, zoveel kunst. En het is dat het bestaat. Het is ongelooflijk. Kom je uit een religieus nest? Nee. Nee, niet echt eigenlijk. Ik zeg het heel erg standvastig, maar dat heeft niet echt een rol gespeeld in mijn jeugd, nee. En hoe kijk je dan naar de rijkdommen die dan te zien zijn in het Vaticaan? Kan je dat dan... Nou, vind ik moeilijk. Ik was gewoon overweldigd. Dus ik had er ook niet per se een hele diepe geschiedenislading bij. Maar ik zou het iedereen adviseren, omdat de beelden blijven zo lang in je hoofd hangen van wat je hebt gezien. Ja. Ja, maar dat was op Rome-reis met school. Oh ja, echt zo'n citytrip. En dan met al je klasgenoten. En dan moest je daar ook een project doen. En dat was echt geweldig. Maar tegelijkertijd weet ik niet of ik het heb opgenomen... Zoals ik dat nu zou doen. Precies, ja. Ja, dus ik moet nog wel een keertje terug. Op herhaling. Ja, op herhaling. Altijd een goede reden om Rome te bezoeken, ja. Dan de documentaire, je stipte het al even aan. Pete Doherty, de zanger van The Libertines. Stranger in My Own Skin, zo heet de documentaire. Zijn partner Katja de Vidas, die heeft deze documentaire gemaakt. Ja. Waarom moeten we dit allemaal zien? Nou, Pete Doherty is natuurlijk een beruchte figuur in de hele Britpop. En als het om rock'n'roll gaat en drugs, dan kom je vrij snel uit bij Pete Doherty. Misschien is het ook zeker door hem iets te veel verheerlijkt, dat hele rock'n'roll imago. Maar de laatste jaren is natuurlijk iets aan de gang. Want hij is clean geworden en hij is 80 kilo aangekomen. En hij gaat opeens op verschillende platformen zijn verhaal doen. Dus Louis Theroux was bij hem op visite, wat ik een heel openhartig gesprek vond. En er is dus een nieuwe documentaire uit die zijn vrouw heeft gemaakt. Beelden van de afgelopen 10 jaar. Onder andere van het hele afkikproces. En ik vond het mooi om achteraf te zien hoe hij zelf struggelt en hoe met hoeveel pijn hij eigenlijk terugkijkt op zijn leven. Niet dat ik daar helemaal op uit was dat iemand dat moet doen. Maar het is echt een heel ander beeld als we ooit van hem zagen. En ook wel hoe hij zelf heeft vastgezeten in zijn eigen skin. Strange in my own skin. En ik ben al lang blij. Hij mag blij zijn, denk ik, dat hij het kan navertellen. En... het was heel openhartig met veel tranen en een heel andere kant van hem. Wat ook, denk ik, goed is om dat mensen dat mogen zien ook. Ja. Ja. Ik heb hier een fragment van een interview dat hij geeft op het filmfestival van Zürich. Ter promotie van de documentaire. En ik vind het ook heel ontroerend hoe goed hij nadenkt over zijn antwoorden. Hoe erg hij zijn best doet. Ja. En je ziet heel erg dat hij zijn best doet om alles goed te doen. Terwijl hij eerst altijd alles omver schopte. Ja. Wat hij maar omver kon schoppen. Ja. En ik moet ook lachen om hoe Brits die ook weer klinkt. So, The movie has this powerful title, Stranger in My Own Skin. And when do you feel most strange in your own skin? When do I feel most strange in my own skin? I don't know, not so much these days, really, at the moment. Yeah. I can't, you know, not so much. Although at the same time, all the time, I don't know, really. Or I don't know, do you ever feel strange in your own skin? Me? Yeah. Yeah, a lot. Yeah. But when do you feel the most home in your own skin? I don't know, they're hard to predict or plan for, these moments, you know? They just happen, you know? I don't know. I feel quite at home when I'm working on new songs. You know, like if I've got a really strong idea for a new song or a new poem or something, and I'm right in the. I hate to use expression, but the zone. You know, for want of a better expression, just that moment where everything just feels right. You know. De zone, daar heeft hij het dan over. Heb jij dat eigenlijk ook? Een plek of een soort staat van trance waarin je muziek schrijft? Als ik in een proces zit van het maken en het voelt goed, dat kan dus ook in een groepsverband zijn in een studio, en er is een soort vibe en een flow, dat is wel echt het mooiste wat er is. Dat je gewoon voelt van dat er zoveel ideeën zijn of dat je zelf een gitaar op schoot hebt en dat er dingen gebeuren die mooi zijn of dat je echt iets creëert. Dat zijn hele mooie momenten. En dan kan ik daar wel echt in een uur in wegdromen. Ja, en een bijzonder, ik moest aan het fragment denken dat opnieuw dat hij soort van in die documentaire zie je dus ook opnieuw dat hij best wel strukkelt überhaupt met dat muzikantenleven überhaupt, weet je. En dat is eigenlijk soms voor mensen misschien een soort gek, want je bent toch muzikant of zo, maar dat betekent niet dat je gemaakt bent om voor miljoenen mensen te spelen, of dat betekent misschien dat je gewoon heel erg mooie liedjes kan maken, of dat je graag kunst maakt of dat uit, maar er komt zoveel bij. En eigenlijk zie je ook bij die enorme Liberties of Baby Shambles show dat hij daar soms helemaal niet voor gemaakt is, wat misschien zelfs de reden wel is voor gebruik of zo. En dat voor drugsgebruik bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zullen echt meerdere redenen zijn, maar er zit natuurlijk wel meer achter dan gewoon stomweg slecht leven of zo. En dat zie je ook heel erg als je op een gegeven moment naar die grote festivals moet, dat het echt, dan moet je me bijna naartoe slepen. Ja, maar mooie platen gemaakt, zeker. Maar struggle jij met het muzikantschap? Ik ben er wel het laatste jaar veel meer mee bezig. Zo van, ik ben ook vroeg begonnen, dus vanaf mijn 16e, 17e aan het spelen. En ik ben echt nu 11, 12 jaar fulltime muzikant in allerlei formaties. En van toeren tot platen maken. En dat ik wel erg afvraag van wat is mijn plek en wat wil ik nog graag? En daar word je ook wel kritischer op. En ik denk dat deze plaat daar ook wel heel erg nodig voor was om even iets te maken wat ik heel graag wilde maken. Ja, dus dat merk ik naar Mississippi dat ik het toch wel heel erg nodig heb om gewoon te creëren. Met Blauwtzoen ben ik heel veel op pad en dat is ook echt super. Dus dat bestaat er ook naast elkaar. Dus lekker toeren met Blauwtzoen. En hier kan ik echt mijn eigen kwijt qua maken en struggelen. Ja, het blijft altijd een beetje een onrustig bestaan. Dat hoeft het niet te zijn, maar dat blijft het soms wel, ja. En zit het dan ook in het praktische aspect van een wisselend ritme? Of dat er altijd bijvoorbeeld alcohol is waar je het over had? Tuurlijk, of zit het hem daar ook in dat het moeilijk is om een carrièrepad uit te stippelen? Ja, dat is altijd wel moeilijk. Maar het is ook keuzes maken. Er komt af en toe ook weer zoveel adrenaline vrij. Dus het is, kijk, een hele grote show spelen hoeft niet dus direct een reden te zijn om daarna dat met z'n allen te vieren. En dat is het vaak wel. Of een show, er komt zoveel vrij. Dus daar ben ik wel mee aan het iets mee aan het proberen om soms in een tour gewoon dat iets meer te zien als gewoon een mooie show spelen en dan lekker naar huis of zo. Daar ben ik wel, dat ben ik wel aan het proberen. En dat zie ik wel als groei of zo. Ja. Oké, dus aan de ene kant meer in het hier en nu. Ik schrijf het even op. Ja. En wat zijn de andere dromen die jij hebt? Ja, goede vraag. Want ik leef dus, daarom het uitstippelen is altijd van een carrièreplan, is altijd iets wat een beetje ook voorbij. Wat voor mij een beetje voorbij vliegt, omdat ik leef best wel in het nu. Ik hou nog wel heel erg van het live spelen. En ik zou ook wel graag meer nog buiten Nederland spelen. Dat zijn wel echt dromen. Maar wat mij betreft ook de Belle Epoque soort doorontwikkelen naar dat elke plaat weer een soort nieuwe invalshoek heeft. Me opnieuw uitdaagt en nog meer mensen ontmoeten. Dat hou ik ook een hele tijd volhouden. Daar geniet ik nog steeds net zoveel van als vroeger. Dus in de kern van het muziek maken. Er zitten voor mij nog steeds dingen in die ik niet zat ben. Dus La Belle Epoque volume 7, 8, 9. Als dat er zou komen, dan zou je daar ook heel gelukkig mee zijn. Ja, dat denk ik wel. Want het blijft vernieuwend voor mij. Omdat ik steeds met nieuwe mensen werk. En ik hoor op elke plaat ook weer terug wat ik de afgelopen dan 2 of 3 jaar of misschien meer jaar heb geleerd. En wat ik heb gezien. Dat zit er allemaal wel heel erg in een plaat. Het is een soort momentopname. Zo zie ik het heel erg, een plaat maken. Sommige mensen zien het echt als een grote release. Ik probeer het steeds meer te zien als iets wat in 2 jaar heeft plaatsgevonden. Of wat je hebt meegemaakt. Dus deze plaat zie ik al die studiodagen met al die artiesten voorbij flitsen en mooie gesprekken. En ja, dat zit dan opeens op één schijf eigenlijk. als je dan met een muzikant over de actuele culturele favorieten praat, dan wil je ook weten waar jij het allerliefst naar luistert. Dit jaar het allerliefst naar hebt geluisterd. En dat is Buck Meek, Haunted Mountain, de gitarist van Big Thief. Ja. Ja, dat is een beetje ook wel het linkje. Uiteindelijk Big Thief is natuurlijk een veel bekendere naam. Ik denk, een band die, misschien is dat wel een soort nog een droom. Een pad wat hun bewandelen. Ik zie dat als een hele hechte vriendengroep die heel veel kunnen maken samen. Elkaar ook echt aanvullen. En echt grote zalen spelen met nog steeds voor mij de essentie van muziek. Liedjes maken, dicht bij elkaar staan op het podium. En die laten horen aan mensen en zoveel mensen bereiken. En Buck Mick is de gitarist van die band. En die maakt ook nog eens soloplaten. Net als Adriane Lenker, de zangeres, soloplaten maakt. Dus ze zijn enorm productief. En ik heb dit jaar met veel plezier geluisterd naar die plaat. Het is een geweldige gitarist en mooie liedjes. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren naar Haunted Mountain. Haunted mountain, I know I'm never coming down. I know I'm never coming down. I'm never coming down again. A Texas Buck Meek. Ja. Maar wat is het dan hierin wat jou zo grijpt? Nou, in deze song, nou, wat ik er tof aan vind, is dit is ook een opname met gewoon heel veel mensen in een ruimte live gespeeld. Ik hou erg van die puurheid, van die rauwheid. Dat vind ik er heel, heel goed aan. En ik word er gewoon heel blij van als die liedjes zo centraal blijven staan. En dat probeer ik ook wat toe te passen op de Belle Epoque platen. Dat misschien, ik weet dat dit volgens mij heeft een keer gezegd, is take 3 in een studio op die berg waar hij zelf woont. Maar 4, 5, 6 zal misschien weer heel anders hebben geklonken. En daar ben ik dan ook benieuwd naar. Dus het zijn echt momentopnames. En dat hoor je heel erg aan die plaat. Net als Big Thief. Daar trek ik me dan aan op. Dat geeft me hoop. Of dat is wat ik graag zou willen doen. En ik vind het heel tof dat we nog ook zoveel publiek hebben. Want het is stiekem ook wel weer een beetje niche voor mijn gevoel. Nou ja, nee, zeker. Want jij zei net ook, ja, Big Thief, dat is een grote naam. En dat kennen mensen wel. Maar dan alsnog is het inderdaad... Precies, ja. Maar misschien voor mij... met muziek die ik graag wil maken... dan wel een soort het ultieme of zo. Misschien. Als in qua publiek en zalen die ze doen... dan is dat wel echt flink, denk ik. Ja, en ook grappig... want dit zijn ook hele jonge mensen... Ja. Die de jaren 60, 70 sound... Ja. gewoon hebben gepakt en hebben vertaald naar nu. Ja. Zijn zij daarin ook een voorbeeld voor je? Ja, zeker. Niet dat alles dus ook alleen maar daar de inspiratie vandaan hoeft te halen. Maar ik denk dat het wel een tijd was dat het liedje zo centraal zat. En echt momenten vangen in de studio. En dat het een beetje rauw mag zijn. En dat je mag horen dat het mensen zijn. En dat een foutje juist op een gegeven moment heel erg herkenbaar wordt aan een bepaalde take. Omdat dat herkenbaar is van, oh ja, op een gegeven moment gebeurt dat even. Dat vind ik wel hele mooie elementen van muziek. Dat het zo menselijk blijft en tastbaar. En dat je op een podium die mensen dat ziet spelen. Dat is iets wat ik nog steeds heel erg koester of zo. Ja. Buck Meek, Haunted Mountain. Het album dat afgelopen jaar is uitgekomen. Ja. Dan naar het ballet. En jij hebt invloed in Scapino. Ik heb geen balletachtergrond. Nee? Ik heb nooit geballet. Maar ik kwam vorig jaar met Scapino in aanraking. Omdat wij met Blauwtzoen deden wij een show met Scapino Ballet. We deden 18 avonden Carré. Wat echt... ongelooflijke ervaring was, want Carré stond nog hoog op mijn lijst om ooit eens te spelen, één avond. Dit waren de 18 in 3 weken tijd. Zeg ik dat goed? Ja, dat kan, hè? Ja, dat kan. Okay. Ja, kan, hoor. Ja, precies. En ik was echt flabbergasted bij het talent en het hoe goed dat ballet was en wat voor sportmensen dat zijn. Dat is echt ongekend. Mijn eerste aanraking met dans. Maar ik was echt overweldigd. Ja. De kunst en hoe fit ze zijn en hoe hard ze trainen. Was ook nog deels dus 20, 25 ballet van Scapino. Maar ook nog een deel circusartiesten van Codarts. En dat samen met muziek. Maar echt indrukwekkend. Ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen... dat er een reprise komt. Ja, ongelooflijk. Want we deden het 18 avonden in Carré... dat vond ik al heel wat. Maar het was ook elke avond nog eens echt bomvol. Dat was echt... Zelfs dat gaat zelfs na 3 weken bijna wel wennen. Wat ik heel erg vond. Maar op een gegeven moment elke avond een vol Carré. Het was zo bijzonder. Maar op een gegeven moment bleef het maar vol. Het was ongekend. En het was avond na avond. En nu september volgend jaar doen we reprise. Mogen we het nog een keer doen. Ja, ja. Geweldig. Ja. Het is ook een soort voorstelling over Carré. Oscar Carré is de... oprichter. Zo heet de voorstelling, heet Oscar. En Oscar Carré is de oprichter van Carré. Vroeger was het ook een circus. En we konden het ook alleen in dat theater spelen. Omdat daar hebben ze een piste. Dus mensen zitten om de circuspiste heen. En op die piste wordt gedanst. We doen hem ook trouwens ditmaal wel in Luxor in Rotterdam. Ja, en En weet je wat nou zo leuk is? Is dat ik toevallig net afgelopen week heb afgesproken met Blautsen dat hij in januari komt om onder andere over deze voorstelling te vertellen. Dan zal ik niet te veel verklappen. Ja. Nee, dat mag hij dan zelf doen. Ja, dat is te gek. Ja, maar, leuk. Maar heel leuk dat je het Scapino Ballet, dat je dat tipt. Ja, het is geweldig. Ze hebben nu een voorstelling die heet Song of the Dark Forest. Ja. Met live muziek door het Doelen Ensemble. En dat is tot en met 24 februari te zien in diverse theaters. Ja, inderdaad. Het zijn gewoon creatieve sportmensen. Nou ja, dan wordt die dus opnieuw die brug tussen muzikanten en sportmensen wel heel duidelijk. Als in wij trokken een wijntje open zo bij het eten. En zij lagen al helemaal op te rekken voor de show 3 uur later. Dat is toch een groot contrast. En dat ging de hele dag door. En ook avond na avond presteren met zoveel kracht en energie. Bloedende voeten. Nou, het is echt. Ik moet ook zeggen dat 18 shows is ook echt wel flink. Dan merk je ook dat alle lichaampjes wel van die dansen ook redelijk op zijn. Maar ongekend. Ja. En jij ook eelt op je vingertoppen. Zeker. Ik ging dan ook een paar dagen even op bed. Ja. We lopen alweer tegen het einde van dit uurcultuur. Het gaat zo snel. Maar ik wil het nog wel even ook over je bioscoopfilm hebben die je hebt getipt. Ja. Napoleon van Ridley Scott. Een 2,5 uur durend epos. Met nogal wisselende kritieken. Ik had deze film opgeschreven voordat ik hem had gezien. Dus ik heb een beetje gebluft. Maar ik heb hem gezien eergisteren. En zou je hem dan nu nog steeds tippen? Ja, iedereen moet er wel naartoe. Ja, het is wat betreft wel echt een indrukwekkende film qua veldslagen en regie. En het is een enorme productie. Dus dat is in de bioscoop zeker vermakelijk. Maar snap jij dat Fransozen boos zijn dat hun held Napoleon wordt uitgehold in deze film? Nou, ik las veel over dus een soort onjuistheden in de geschiedenis. Daar ging het vooral over. En over Napoleon als persoon ook nog daarnaast. Dat het wel iets meer uitgediept mag worden. Het is een beetje gissen. Het is een gekkie in de film. Maar het is nog een beetje uitdiepen wat het nou precies voor persoon is. Misschien moet je de film nog een keer kijken om dat iets meer te ervaren. Maar, vond je hem goed genoeg om nog een keer te gaan kijken in de bioscoop? Ik heb gehoord dat er een soort director's cut is van 2,5 uur langer nog, van 4 of 5 uur. En daar ben ik stiekem wel zijn hele zit. Maar daar ben ik stiekem wel heel benieuwd naar, eigenlijk. Wauw. Ja. Oké, nou dat is wel echt een aanbeveling. Als je zegt, gaan filmen. Maar misschien nog een ook keer omdat die 2,5 uur extra misschien wel nodig nog was. Ja. Napoleon van Ridley Scott is op dit moment in de bioscoop het epos. Bedankt voor het luisteren naar Een Uur Cultuur. En ben je net ingeschakeld? Je kan het hele uur terugluisteren via de NPO Radio 1-app... of je favoriete podcastplatform. Zondag ben ik er weer met schrijver Jan van Tienen. En ik zou zeggen, geniet van deze zondag met het prachtige programma Vroege Vogels, gepresenteerd door Menno Bentveld. En dan in de laatste seconde van dit programma wil jij, Danny van Tichelen, nog iets liefs zeggen over jouw favoriete dier, aangezien er een programma over natuur, klimaat en milieu aankomt? Ja. Nou, kippen is het mooiste huisdier om te hebben. Ik heb er 6 en ze zijn heel tam. Ze komen zelfs op schoot zitten. En Betsy is ook wel toepasselijk. Is ook de afsluiter van de plaat, van de Belle Epoque plaat. Ik heb een liedje vernoemd naar de kip. Afsluiter van de Belle Epoque plaat. Dan is de cirkel weer rond. Geweldig. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online.